मस्यांकुशारिदरकेतुयवाब्जुजवज्रे संलिप्तचारुकरांग्रिलताभिरामं लावण्यसारसमुदाय विनिर्मितांगं सौंदर्य विन्दति मनोभव देह कांतिम। अर्थात मत्स्य अंकुश चक्र शंख पताका जो कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियों तथा तलवों से भगवान जी बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, उनका श्री अंग लावण्य के सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौंदर्य के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। आस्यारविंद परिपूरित वेणुरंध्र लोलत्करांगुल से समीरित व्याघ्र रागई सस्वद्भवै कृत विनष्ट समस्त जंतो संतान संतित मंद सुखांबुरासिम। अर्थात भगवान जी अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं, उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी उंगलियों के फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव जंतु जहां के तहां बैठकर भगवान जी की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद जी अनंत आनंद के समुन्दर हैं। गोभीर मुखाम्बुज विलील विलोचनाभि रुग्गो वस्वस्थ लखित मंदर मंदगाभि दंष्टाग्र दष्ट परिशिष्ट तृणांकुराभि रालिब्य बाल विदताभिरथाभिभाति। अर्थात थनों के भार से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गौएं दांतों के अग्र भाग में चवाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए पूछ लटकाए भगवान जी के मुख कमल में आंखें गड़ाए हुए चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। संप्रश्नुत स्तन विभूषण पूर्ण निश्चल लास्याद्र लक्षत विपिन निदुग्ध मुग्धै वेणु प्रवर्तित मनो हर मंद गीत दत्तोच्च कर्ण युगलै रपि तरण कैश्च। अर्थात गौओं के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान जी को सब ओर से घेरे हुए हैं और मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गौओं के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर है, जिनसे फैन युक्त दूध बह रहा है, इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। गोपै समान गुणशील वयो विलास वैशिष्ट मूर्छित कलस्वन वेणु वीणै मंदोच्चता पटुगान परैर विलोल दुर्वल्ल रील ललितास विधान दक्षै। अर्थात भगवान जी के ही समान गुणशील अवस्था विलास तथा वेशभूषा वाले गोप भी जो अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नचाने में आतुर हैं, बंसी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद ऊंच और तार स्वर से कुशलता पूर्वक गान करते हुए भगवान जी को सब ओर से घेर कर खड़े हैं। जंगांत पीवर कटीर तटी निबद्ध व्यालोल कंकण घटारण तो तैरवद्धि मुग्धै सरक्षण नख कल्पित कांत भूषण अव्यक्त मुंचु बचे पृथके पुरीतम। अर्थात छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान जी के चारों ओर घूम रहे हैं, जांग से ऊपर उनके मोटे कटी भाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी शुद्र घंटी काऊ की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बगनखों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, उनकी मीठी बीठी तोतली वाणी साफ समझ में नहीं आती। भगवान जी के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाली सुंदरी गोपनाएं भी उन्हें प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर कर खड़ी है। गोपी गोप और पशुओं के घेरे से बाहर भगवान जी के सामने की और भगवान ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है। तद्वत् क्षणितो मुनिनिकरं दृढ़धवा मांचयासाम नया परम योगिन्द्राय पृष्टे मुमुक्षुमाणान् समाधिनानु सनकाद्यान्। अर्थात इसी प्रकार उपयुक्त घेरे से बाहर भगवान जी के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेदाभ्यास परायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठ भाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनक आदि योगीश्वर खड़े हैं। सवे सकांता नत यद सिद्धां गंधर्व विद्याधर चारणाश्च सकिन्नर अप्सरश्च मुख्याः कामार्थि निर्नतन गीत गीत वाद्यैः। अर्थात वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण और किन्नर खड़े हैं, साथ ही भगवत प्रेमी की इच्छा रखने वाली मुख्य मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने गाने तथा बजाने के द्वारा भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। संखेन्दु कुंद धवलम सकलागमग्नम सौदामणि ततितिव्य संग जटा कलापम तत्पाद पंकज गता ममलाम च भक्तिम वांछन्त मुज्झित तरान्य समस्त संगम नानाविद श्रुतगणान वित सप्तराग ग्रामत्रय गत मनोहर मूर्छनाभि संप्रीणयन मुदित राभि प्रयक्तया संचिन्त्ययिन्नवसिमां द्रुण्य प्रसूतम। अर्थात तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्म पुत्र देवऋषि नारद जी का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्णन शंख चंद्रमा तथा कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण अगामों के ज्ञाता है। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान जी के चरण कमलों की निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं तथा अन्य सब और की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीत संबंधी नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त सात स्वरों और त्रिविध ग्रामों की मनोहर मूर्छनाओं को अभिव्यंजित करके अत्यंत भक्ति के साथ भगवान जी को प्रसन्न कर रहे हैं। इति धात्वात्मानं पशुविद्ध दीर्घ नंद तनया नरो बुद्धैर्वार्ध प्रवृतिभिर् अनिद्योपहृतिभिः यजेद भूयो भंक्त्या स्वपवसि बहिष्टैश्च विभवे हृदि प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुरवराः। अर्थात इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप भगवान नंद नंदन जी का ध्यान करके मानसिक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर ही भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे तथा ब्रह्म उपचारों से भी उनकी आराधना करे। हे ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान जी का यह संपूर्ण ध्यान मैंने बता दिया। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि गण, जो इस कथा को सुनता है वह भगवान जी के समान हो जाता है। हे विप्रो, यह गुभू से भी गुभू प्रसंग कल्याणमयी ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। पाताल खंड संपूर्ण।